elegedve már a sok politikából. A Trumpból is ez folyik, és mindent megmérgez, mindent szétszakít, mindent eláraszt a politika. És tényleg már teljesen ki vagy ettől a dologtól, és teljesen megértem, de... Amikor ezt fölveszem, még kedd van, ma ment ki az, hogy lesz ez a tüntetés, és mire kijön ez a videó, már lement a tüntetés, szóval valószínűleg nagyon sok dolog fog történni a következő napokban, amire most nem tudok reflektálni így nektek így a múltból, de hát azért sok dolog történt a politikában az elmúlt hetekben. Amúgy a magyar politikában amúgy is eléggé kevés az olyan időszak, ami ilyen, hogy mondjam, uborka szezon lenne, általában azért érdekes dolgok történnek, a érdekes értsd úgy, hogy nagyon sokszor fel lehet idegesíteni magad rajta, de nyilvánvalóan az embernek egy idő után egy kicsit elege lesz, és én is azt vettem észre, hogy most nagyon sokat beszélünk a politikáról, és ez engem frusztrál, mert én próbálok mindig az ellen tartani, mondjuk jól van, ez így van, egy kicsit más is beszélünk, de annyi hír van, és annyira terítékem, hogy szerintem most még az is beszél róla, aki úgy nem szokott a politikáról, és az jutott eszembe, hogy na jó, akkor valami teljesen politikamentes videót kéne csinálni most, vagy egy kicsit az embereknek kiürüljön ez az egész dolog. Volt pár ötletem amúgy, de így inkább azt gondolkoztatott el, hogy ez az egész nem politikáról való diskurzus, hogy beszéljenek az emberek a politikáról, érdemes a politikáról beszélni, miért nem szeretnek az emberek beszélni a politikáról, ugye beszéltünk erről, és jól van ez ígyben, hogy a egyéb nagy eléréssel rendelkező tartalomgyártók nem beszélnek erről, akiket amúgy én tisztelek meg szeretek, csak érdekesnek találtam ezeket, és akkor gondoltam, hogy erről lehet egy kicsit diskurálni, hogy Magyarország az emberek a tartalomgyártóknak a hozzáállásáról és a jogos félelmeikről és a következményekről, hogy mégis miért nem szeretnek az emberek politizálni. Ez egy, gondoltam, egy kicsit ilyen beszélgetős kis videó lesz. És most nem is pártpolitikáról fog beszélni, hanem arról, hogy magáról a... Nézzétek. Streamelek. Valami? Várjál, ebből kihangosítalak. Mondjad. Ja, azt akartam mondani, hogy igen, az előző heti videó az egy kicsit nagyobb szabású lett a szokásosnál. Nem is hosszabb, de több munka volt benne. Néha jó egy ilyen kicsit kreatívabb, érdekesebb, szokatlanabb, meglepőbb videót kihozni. Én ezt jövőben is támogatom. Nyilván ilyenkor azt mondják, hogy új, ebből lehetne sorozat, lehet, hogy lesz folytatás, de én azt szeretem, hogy mindig valami újat, ami még nem volt. Azzal lehet igazán szerintem meglepni az embereket, és az előző heti szerintem ilyen szinten tök jó lett. És a jövő heti is egy ilyen nagyobb projekt első videója, ami nem tudom, hogy fog működni. Szerdán forgat Judittal, és szeretnénk egy műsort, ami havi egyszer visszatér majd, de hát meglátjuk, hogy fog sikerülni. Úgyhogy közte gondoltam, beékelek egy kis lazább, dumálósabb videót, ilyen is kell néha, régen a fókuszcsoporton sok ilyen volt. Kezdjünk neki az egyértelmű oldaláról, arról, hogy miért ne beszéljünk róla. Szét lehet választani. Nézzük mondjuk az influencerek, a hírességek miért nem akarnak beszélni róla. Nyilván lehet az is, hogy egyszerűen csak nem érdekli őket, és hagyja őket mindenki békén ezzel, és gyakorlatilag úgy állnak hozzá, mint egy teljesen magánember, aki nincs nyilvánosság előtt áll hozzá, és ugyanezt a attitűdöt tovább viszi, mint tartalomgyártó. Lehet, hogy csak ennyi van benne, hogy nem szeretne a politikáról beszélni, mert vannak témák, amik sokkal jobban érdeklik. És ez érthető, valakit mondjuk a tech, tudományok, vagy valami másra koncentrál, tudom, és gamingre, és mondjuk csak ilyen tartalmat gyárt, akkor nyilván érthető, hogy nem akar erről beszélni, mert nem, úgy érzi, hogy nem kvalifikált, és nem is ebben van is leszarja. De nyilván vannak olyan influk, akik lehet, hogy beszélnének róla, vagy olyan tartalomgyártók, csak úgy érzik, hogy túl kockázatos. Szerintem már egyre kevésbé érzik ezt az emberek, amikor még a fókuszcsoport bejött, vagy nagyot robbant, akkor robbant be pont a Zsolti, meg az Edina is, mert már szerintem nagyon sokan ki voltak éhezve arra, hogy közéletről is legyen szó az interneten ilyen YouTube videókban például, mert nyilván előtte is volt mondjuk a Partizán vagy a Slime, de hogy így egyéb formában, így az emberek éheztek a közéletre, és akkor még nagyon látszott az ellenállás, nagyon sok YouTuber meg tartalomgyártónak meg volt a véleménye, de így mindenki nagyon óckodott a politikától. De szerintem már azóta egy kicsit ez nem annyira visszatartó erő. Nyilván minket nem árasztanak el szponzorok, lehet, hogy, de ezt nem tudom csak a politikára fogni, lehet, hogy a tartalmunk is túl szabad száll. Amúgy is lehet, hogy túlságosan sokat kritizál embereket, lehet, hogy mi se keressük ezt olyan aktívan, de hogy attól még lehet, hogy mondjam, szponzorokat, akár világmárkákkal is dolgozni, nekünk is sikerült, hogyha a normális hangnemben a politikai véleményed is elmondod, és szerintem egyre többen elmondják, vagy kimerik rakni, szóval értem, hogy van kockázat benne, hogyha tényleg nagyon fél az ember, hogy akár egy szponzort is elveszi, de szerintem már nincs annyi kockázat benne, mint régen. Sőt, van olyan oldalt, amit ha megvallasz, akkor akár egy Kossuth-díjat is kaphat. Szóval nagyot is lehet nyerni ezzel. És ez lehet, hogy valamennyire itthoni sajátosság is, mert Amerikában sokkal szabadabban felvállalják a véleményüket azok a személyek, akiknek nagy az elérésük. Itthon nem volt erre példa szerintem régen, és lehet, hogy ez ilyen újdonság. De másfél az is lehet egy ilyen influencernél, hogy attól fél, hogy megosztja a közönséget, hogy tök jó, ott végre összeszedett egy közönséget, és nem akarja azt, hogy veszekedés legyen a komment szekcióban, nem akarja azt, hogy ha A-t mond, akkor a más egyik fele, ha B-t mond, akkor a másik fele a közönségének így is úgy is megsértődik, mert azért nem mindenki tudja ezt kezelni jól. Nyilván még ezer más oka lehet egy influencernek, egy híres embernek, hogy miért nem akar erről beszélni. Van olyan, hogy egyszerűen csak nem ér rá, és nem követi a dolgokat, amikor épp aktuális dolgok, ezer dolog. De például magánéletben, akik nincsenek nagy eléréssel, ott lehet, hogy ti is be tudnátok számolni egy csomó olyanról, hogy mondjuk egy család kicsit megosztott az ügyben. Például lehet, hogy nem mernétek elővenni ezt a témát egy családi vacsoránál, vagy ebédnél, vagy egy családi összejövetelen, mert csak veszekedés lesz. Nekem erről annyira nincs emlékem, hogy nálunk ilyen lett volna, de el tudom képzelni, hogy van, ahol vannak. Hogyha nálunk is voltak, akkor nem volt belőle veszekedés. Szerintem ezt meg lehetett beszélni, hogy na hát nem biztos, hogy jó helyről informálódik egy-egy ember, és akkor ezt meg lehet beszélni akár az idősebbekkel is. Nyilván nem mindenki nyitott annyira erre, hogy megmondják neki, hogy nem jó helyről informálódik, amikor a nem tudom milyen Facebook csoport blogspot.hu-ról szedi az információit, de biztos van, akivel meg lehet amúgy ezt beszélni. És azt is érezheti egy csomó magán, hogy mondjam, magánéletben politikai diskurzus ezt partalan nem vezet sehova, összeveszik A-val, B-vel, C-vel. Van olyan barátom, aki ugyanúgy igen mondta, hogy hogy veszett össze egy csomószor a szüleivel. Max annyit tudott elérni, hogy ne menjen el szavazni. Az is valami. Valaki lehet, hogy eléri, hogy a gyereké nem menjenek el szavazni, mert annyira nyomja a hülye politikát, hogy egyszerűen a gyereké azt mondja, hogy én ebben nem is olvasok ilyet, mert elegem van ebből, hogy állandóan a szüleim ezt a hülyeséget nyomatják. Írjátok meg kommentekben, hogy otthon a családdal ez hogy megy, mert tudom, hogy sok helyen ez nagyobb probléma, mint mondjuk amennyit én átéltem, de másoknak ez egy visszatérő trauma amúgy. Írja valaki kommentben, hogy apámmal üvöltésig el szoktam menni. Szóval megértem, hogy valaki inkább nem akar erről beszélni, mert tudja, hogy úgyis csak ordibálás lenne a vége. Meg hát nyilván ott van a generációs feszültség. Itt szerintem valamennyire megértőnek kell lenni, hogy mondjuk egy 80-90 éves ember nem annyira követi az új dolgokat, nem annyira érti, nem annyira nyitott rá, más világban nőtt föl, más, hogy szocializálódott, és szerintem ilyenkor türelemmel kell lenni, hogy egyszer neki az a világ, amiről beszélsz, sokszor fogalma sincs róla, csak eljutott hozzá akár a propaganda egy bizonyos szinten, és meg kell érteni, hogyha valaki egy olyan világban szocializálódott, amikor teljesen máshogy működött a média, social media nem is volt, más volt a politikai helyzet, az nem fog tudni magától belelátni ebbe az új világba, úgyhogy szerintem türelmesnek kell lenni amúgy. Szerintem, ha türelmesen állsz hozzá, akkor azért el lehet érni eredményeket akár a tájékozódás szempontjából is, de valamikor hát az idős ember sem türelmes, szóval két emberen múlik ez a dolog. Ja, és egy csomóan azt mondják, hogy jobb nem is tudni erről. Inkább nem tudnak boldogan élnek, inkább nem tudnak erről, és az a biztos. Ignorance is a bless, vagy nem tudom, hogy mondják, ez jutott eszembe. Meg hát azt mondják, hogy ahogy az emberek idősödnek, úgy egyre konzervatívabbak, ami lehet, hogy van benne valami. A konzervatív nem azt jelenti, amit szeretnének, hogy itthon jelentsen, azért attól még egy értelmes párbeszédre bárki nyitott lehet szerintem. De nyilván ezen felül is még nagyon sok emberben egyszerűen félelem van, inkább nem mer megszólalni. Jobb a békesség, ugye jobb a békesség, mint ahogy a Nagy Feró is mondta, hogy amikor arról beszéltek, hogy az a gyerek levizsgáztatott, vagy könnyebben levizsgázott, nem is tudom mi, mert vagy átment, azért mert egy mollosnak a gyereke, azt mondta, hogy jobb nem ezeket firtatni, mert csak baj van belőle. Nem kell keresni a bajt, jön az magától. Hát így van egy csomó ember is, hogy most mit nyerek ezzel, megnézik, hogy mit veszíthetek és mit nyerhetek, és úgy érzik, hogy többet veszíthetnek, akkor inkább kevesebb ellenállás felé megy jogosan. Ha úgy érzi, hogy nem nyerhet ebből, de elveszte dolgokat, és azt látja, hogy félnie kell attól, hogy politizál, mert elveszti a munkáját, vagy valami baj lesz, főleg, hogyha mondjuk ugye állami igazgatásban dolgozik, az egyfelől érthető, másfelől amúgy kifejezetten szomorú, hogyha azt érzed, vagy az már rég rossz, ha azt érzed, hogyha nem beszélsz a politikáról, mert bármi retorzió érhet, csak azért, mert elmondtad a véleményed. Azért ez is sokat elmond szerintem egy országnak a egészséges közbeszéd állapotáról, hogy mersz-e politizálni, mert úgy érzed, hogy nem lehet, vagy félsz tőle. Csomóan undorodnak tőle, szimplán. Csomóan úgy érzik, hogy túl tudatlanok, nem követik a dolgokat, ezért inkább nem mondanak véleményt. Ez még a jobbik dolog szerintem, hogy nem érzi azt, hogy mindenkinél jobban tudja a dolgokat, hanem érzi azt, hogy nem tájékozódik eléggé, és lehet, hogy majd később véleményt mond, ha már tájékozott eleget, ez szerintem még egy egész jó hozzáállás, de az, hogy teljesen átlátod, olyan sose lesz, úgyhogy azért erre se lehet örökre hivatkozni, főleg azért, mert ez azért átugorható azzal, hogy tájékozott. Meg a tehetetlenség is itt van szerintem, hogy csomóan úgy érzik, hogy á, beszélnek róla, néha mondják is, de hogy tehetetlennek érzik magukat, nem ez a politika szereti is azt elhitetni, hogy a politikával foglalkozni az külön szakma, az egy más szint, az neked semmi között, te nem tudsz semmi változtatni. Ez az apátia az nagyon jót tesz bizonyos rendszereknek, hogy elhiteti veled, hogy semmit nem tehetsz, és egyszerűen csak bele kell törődnöd, és jobb, hogyha nem is foglalkozol vele. Meg azt érzik egy csomóan, hogy nincs jobb. A se jó, B se jó, egyik se jó, akkor inkább nem beszélnek. Egyik alternatíva sem tetszik nekik, de közben így ezzel az apátiával, hogy nőhetne ki valaha egy harmadik alternatíva, vagy hogy változhatna meg az A vagy B olyanra, amit már tetszik nekik, hogyha csomóan így érzik. Pont az a kritikus tömeg, ami ezt átlökhetné valószínűleg egy olyan irányba, ami változást hoz el. Hát meg bizalmatlanság van, ami teljesen jogos. Nem csak a politikusokban, meg a politikával foglalkozókban. Ez nyilván érdeke volt mindenkinek, főleg nagyipari módon megy az elhiteltelenítés, ugye, hogyha csak példát mondunk, az, hogy most egy pár civil összeállt, mert elege van, és szerveztek egy megmozdulást, nem tudják elképzelni, hogy lehet, hogy felgyűlöm lett bennük annyi, hogy ezt kifejezzék, és megvan az elérésük, hogy ne csak tétlenül álljanak, és összehívták ezt a dolgot. Nem lehet ez, hanem mindig valamit mögé kell rakni, hogy biztos az pénze, biztos az érdeke, biztos ez, meg az, meg az. Ha nem a CIA van mögötte, akkor az UFO. Ez a rendszer próbál mindenkit, aki nem ért vele egyet, elhitelteleníteni azzal, hogy mindennel összemocskolja. Á, az emberekben bizalmatlanságot kelt, ezt nem tud örökre leperegni mindenkiről, elültetik az agyadba ezt a dolgot, és ők örülnek, mert aki kétkedik, azt lehet, hogy vissza tudják fogni attól, hogy a tettek mezejére lépjen, másföl meg az embereknek is elmegy a kedve, hogy bazeg, nem tudom már, kibe bízzak. Most ezt nem tetszik, benne nem, úgy hallottam, hogy nem bízhatok benne se, jaj, ő nem tudom, nem csak az elhiteltelenítés megy nagy iparba, hanem az is nehéz már megállapítani, hogy milyen forrásból tájékozódjak, ha mondjuk tájékozódni akarok. Szóval ez is megértem az embereket, hogy nem tudják, hogy honnan tájékozódjanak. Nem az Origóból indulnék ki, meg a hasonlókból, ahol egy csomó dologról nem is tudsz, hogyha csak azt olvasod, mert eléggé le van szűkítve, hogy milyen információkat adnak át. Ez igazából nem csak a politikáról szól, hanem a mai internetről, ahol úgy terjednek a dezinformációk, az összeesküvés elméletek, minden szar, hogy tényleg az ember látja ezt a sok dolgot, és akkor már hiába van ott valaki hiteles információkkal, már annyit hallott mindent, és zúg a feje a sok fasságtól, hogy inkább benned se bízok, inkább senkibe se bízok, inkább kussolok, és kész. De valószínűleg amúgy érdekek nélkül is a social media az mindenkivel ezt érezteti, vagy sok emberrel azt, hogy sose lehet eleget tudni, ami igaz, vagy csomóan azt hiszik, hogy mindent tudnak, miközben semmilyen tény nem támasztja alá ezeket a dolgokat, úgyhogy vannak itt problémák. Azt is mondhatják az emberek amúgy, és azt is szokták mondani, hogy hát de mindenhonnan ez folyik. Igen, főleg ilyenkor, amikor balhé van, akkor ez folyik. Másfél meg biztos amúgy, hogy ez folyik mindenhonnan. Könnyű ezt mondani, de közben lehet, hogy számszerűleg nem mindenhol ez folyik. Nagyon sokan nem beszélnek erről, nagyon sokan ezt teljesen ignorálják, szóval ezt nem lehet azt mondani, hogy mindenhonnan ez folyik. Például Amerikában van egy politikai hír, akármilyen hír, lemegy mindenhol. Itt meg volt ez a Novák lemondás, és valahol nem beszéltek róla, pedig azért az, hogy lemond a Novák Katalin, az viszonylag nagy hír azért. Ő elméletileg a legfőbb méltóság köztársasági elnök, és hát ez nem érdemes ezt erről beszélni, erről a hírről. Már akkor beszélnünk kéne, hogy miért, akkor meg már, jaj, hát beszélnünk kéne arról is, meg a háttérről is, jaj, és akkor inkább ne beszéljünk róla, az az egyszerűbb. Úgyhogy azért szerintem nem a csapból is ez folyik, de valamiért ezt érzi az ember, hogy a csapból is ez folyik, főleg, hogyha ilyen dolgokat olvas és hallgat, és vajon miért érezheted azt, hogy a csapból is ez folyik, mert lehet, hogy kicsit el van árasztva szerintem a internet egy csomó politikai beszéddel, ami nem túl érdemleges, de hát nem biztos, hogy a diskurzus nagy része az érdemi. Ki tudja, hogy melyik a propaganda része már, ugye mondjuk van, amit egyértelműen lehet tudni, amikor bólogatnak a megafonosok a videóra, de nyilván nagyon sok helyről folyik, de hogy az érdemi része ennek az egésznek, ami mondjuk érdemi vitákat tud kialakítani, az nagyon kevés. És hát, azt már beszéltem a tanult tehetetlenségünkről, valószínűleg ez ránk ragadt a történelem során, de hogy tényleg az ember azt tanulja ezáltal, bárki, aki próbál valamit tenni, az le van nem szó szerint legyilkolva, de mondjuk mostanában láttátok a Valótlanult, azt mindenkinek meg kell nézni 444-en, hogy bárki, aki kicsit más véleményt mond, az simán lehet, hogy lekaraktergyilkolják, kirúgják, stb. Az ember megtanulja, hogy jobb nem beszélni, úgyse tudok mit csinálni, inkább többet veszetek, és akkor megtanulsz egy ilyen tanultehetetlenséget, és mennek körülötted az események, és nem tudsz, vagy nem akarsz már így mit csinálni. Nem az van, hogy már csinálod, és akkor utána, hanem már eléri azt a politika, hogy inkább ne is beszélj, ne is mond, az a biztos. Legtöbb embert a karaktergyilkossággal már nem kell később lekaraktergyilkolni, mert elérik, hogy inkább el se jusson odáig, hogy le kelljen karaktergyilkolni, mert már ma alapvetően inkább befogja a száját. Meg hát azért van... Azért a hatalom azért egy érdekes dolog, ami iránt sokan vonzódnak, és biztos, hogy van Nagyferon kívül még más szolgálélek is itthon, és ezt lehet, hogy csúnya kimondani, de hogyha láttátok azt a Nagyferó interjút, bárki, akinek hatalma van, az előtt bepucsítunk, azt sem, amit akar, azzal nincs mit tenni. A hatalom azt nyalni kell, és bármit mond a hatalom, azt kell spont. És aki adja a gázt, azt kell szeretni. Semmilyen morális alap. Semmi. Még csak meg se próbál úgy csinálni, Nagyferon már ennyi esze sincs hozzá, hogy van valami morális alapja, semmi. A hatalom gravitációba bekerült, és az, hogy mi jó, mi rossz, az csak azt határozza meg, hogy kinek mennyi hatalma van. Szóval ez a szolgalélek, ami a Nagyferóban van, biztos vagyok benne, hogy még pár emberbe ott van. Meg az is, hogy mindig több erő kell valamit kilökni a megszokott, hogy mondjam, ritmusból. Az, hogy minden úgy maradjon, az mindig egyszerűbb. Az, hogy valami változás legyen, az mindig sokkal több energia, és sokkal több kockázat, szóval ez is egy olyan dolog, amire azt mondhatják az emberek, hogy hát akkor erre most nincs idő, mert amúgy kinek van? Hát bazdmeg mindenkinek ezer dolga van, hogy elképzelhető, hogy az emberek azt mondják, hogy hát most erre most nincs időm. Hát meg az emberek egy idő után belefáradnak, belefásulnak, azok is, akik mondják. Tegyük fel, hogy valaki mondta magát csomó ideig, foglalkozott a politikával csomó ideig. Én nekem is volt ilyen időszakom, hogy fókuszcsoporton egy csomót beszéltem a politikáról, aztán egyszer csak azt mondtam, hogy én ezt meguntam. Mert belefásul az ember idő után. Belefárad, azt érzi, hogy úgyis mindegy, mit ugat, nem lesz semmilyen változás, még úgyis, hogyha sok embernek mondod ezt. Ezt is megértem. Látjátok, mennyi ok van nem politizálni? Például ott vannak a lelki okok is. Sok politikát fogyasztasz, főleg ezt a kétpólusú, egymás torkát elvágos politikát, akkor érezheted azt, hogy ez egy olyan rabbit hole, aminek sose lesz vége, mindig csak a negativitás jön, nem tesz jót a lelkednek. És azt érzed, hogy jobb erről nem tudomást venni, ami ugyanúgy szar, tudod, hogy szar, hogy nem veszed tudomást, de a te egyénednek még mindig jobb a lelkednek, a hangulatodnak. Szóval ez olyan, hogy így a közös életünkben rosszabbul járunk, hogy mondjuk valaki teljesen kivonja magát ebből, és te is rosszabbul jársz ezért egy kicsit, de sokkal többet nyersz azzal, hogy lelkileg kiszakítod magad ebből a politikából, és inkább nem foglalkozol vele. Hogy egy kicsit több lesz a lelki békéd, nem tudsz minden balhéról, szokták mondani emberek, hogy hát ő nem nézett politikát fél éve semmit, és sokkal jobban érzi magát, és fia, ez is egy valid pont, hogy a saját lelki békéd az fontosabb. És lehet, hogy kell is ilyen időszak, de ez is egy ok lehet ezért, és az is, hogyha valaki sokat foglalkozik politikával, akkor akaratlanul is szerintem egy ilyen szűrőn kezdi el szemlélni, bármilyen hír van, bármilyen megmozdulás, bármi, csak a politikai szűrőn tud mindent megítélni, és az sem jó. Hogy annyira benne vagy, hogy gyakorlatilag folyamatosan a politika van a fejedben, hogy mindent annak a szűrőjén keresztül kezdesz el látni. Lehet, hogy ilyenkor tényleg nem árt egy kicsit szusszanni, és nem annyira követni ezeket a dolgokat. A nagy kérdés ugye, hogyha ennyire rossz, akkor miért ennyire rossz? Miért ilyen mérgező? Nem mondjuk hajlandó a politikába hallgatni, miért? A csokker beszélünk. Honnan tudod, hogy a csoki politikáról beszél, onnan nyitva van a szája. Szerintem nagyon sok oka van, hogy miért ilyen mérgezőnek tűnhet, és közben miért ilyen mérgező is a politika, és valószínűleg az a kétpólusúság, ami hát most már itthon is itt van ez a kétpólus, az a Fidesz és versus ellenzék, de bárhol, ahol valószínűleg mindenhol egy idő után azért viszonylag kétpólus alakul ki a politikai evolúció miatt, azt érzem, hogy ez nem segít, hogy gyakorlatilag itt már az emberek úgy érzik, hogy ezek csapatok. Választok egy csapatot, amennyire választ az ember, vagy öröklök egy csapatot, amennyire ugye mondjuk az, hogy ki milyen foci csapatnak a szurkolója, az csomószor nem az dönti el, hogy most megnéz az összes foci csapatot, és mi a szimpi neki, hanem egy csomószor már a szüleitől örökölt ezt a dolgot, nem csak azért, hogy ő mit szeretett, hanem milyen nevelés kapott, stb. Milyen közegben nőtt föl, és akkor egy idő után valamelyiket választja kvázi. Nem feltétlenül, hogy mondjam, azért, mert olyan tájékozott, azért választja az ellenzéket, vagy a kormánypártot. Ezer másokkal lehet, de az a legritkább szerintem, hogy valaki aki nem törődik a politikával, aztán leül, hetekig csak tájékozódik, és aztán eldönt, hogy melyiket akarja. Nagyon ritka az, amikor nincs már rengeteg háttér dolog. Beléd neveltek egyet, vagy pont az, hogy megpróbálták beléd nevelni, és pont ezért a másik oldal szimpatikusabb, mert te lázadsz, mindkettő valid szerintem, mindkettőből van. És a politizálás, vagyis a politika rájött, főleg az elmúlt évtizedekben, hogy sokkal több szavazót meg lehet mozgatni azzal, hogy folyamatosan hergeljük őket, az, hogy háborús hangulatban tartjuk őket, hogy rettegnek a másik oldaltól, mert a másik oldal maga a gonosz, amúgy ez egy jobb sztori is, nem vetlenül a filmekben is, ugye a jók meg a gonoszok, ilyen szinten is sokkal jobban eladható sztori, az emberek jobban rezonálnak rá, az embereknek sokkal könnyebb ezt megemészteni, kész megrágott világképet kapnak, ahol nem kell gondolkozni, az ember agya meg megy a kisebb ellenállás felé, és így most a világ összetett, tájékozódni kéne, egyiknek abban van igaz, a másiknak abban, ez nagyon sok mentális erő kell. Az a legegyszerűbb, hogy az egyik a jó, a másik meg a gonosz, és az egyikben mindig igaza van, kritika se fér el, a másik meg mindig rossz, meg mindig csak a gonoszat akarja, mert amúgy úgy működik a világ, ettől is látszik amúgy az emberek érettsége, akik elhiszik azt, hogy vannak oldalak, vannak emberek, akik csak azért csinálnak mindent, hogy gonoszak legyenek. Még azt megértem, hogy azért csinálnak mindent, hogy gazdagodjanak, vagy nem tudom, hogy a saját közegüknek jót tegyenek, akármilyen kicsi is ez a közeg. Nem. Van, aki csak gonoszságból csinál mindent, és vannak, akik ezt elhiszik. De ez vált be. Ki az, akire jobban rá lehet ijeszteni, akit jobban föl lehet tüzelni, akit jobban meg lehet vezetni, miközben te úgy csinálsz, és ugyanez, mint a foci csapatoknál is, hogy ha ő nyer, vagy ő veszít, igazából az nem a te győzelmed, vagy a vereséged, de szeretik úgy mondani, hogy nyert a csapatom, ami tök jó, de itt nem veszik észre ezek az emberek, hogy ezek, hogy jól behűjítik és fölhergelik őket a pártok, ezzel igazából a párt nyer azzal, hogy ők be vannak hergelve, és elmennek, és terjesztik maguktól a hülyeséget, nem az ember nyer ezzel. Nem az ember, a párt. Onnantól, hogy te egy ilyen szemellenzős birka leszel, aki mindent elnéz A pártnak, és hergelődik, és retteg meg minden, gyakorlatilag egy eszköze leszel a pártnak. Miközben a pártnak kéne az embereket szolgálni. Borzalmas, hogy erre vagyunk beállva, hogy az emberek vannak már a pártokért, ahelyett, hogy a pártok lennének az emberekért, és őket képviselnék. Ezen felül valószínűleg nem segített a szocializmus sem. Ott sem azt tanultuk meg, hogy van választásunk. A szocializmusban sem azt tanultuk meg, hogy van szavunk. Úgyhogy valószínűleg nagyon nagy része a szocializmus öröksége. Az se segít, hogy ugye még mindig azok vannak döntési pozícióban, még mindig azok vannak a parlamentben, akik már a szocializmusban is ott voltak, vagy akkor kezdték, és ők meg ezt a mintát tanulták meg, és hogy nem, csak sikerült újra ugyanazt megcsinálni. Szóval az, hogy itthon sose volt egy igazi rendszerváltás, volt rendszerváltás, de hát azért a rendszer megváltozott, de a rendszerben lévő elemek nem annyira. Ez elég szomorú, és ez se segít szerintem, hogy a magyarok a szocializmusban még nem mertek, és most megint ott tartunk, hogy az emberek nem mernek politizálni, nem mernek felszólni, inkább a negatív dolgokat látják ebben. Szerintem a magyarok sose tapasztalták meg azt, hogy népként mennyi szavuk lehetne, hogyha nem félnének, vagy nem lenne erre beállva ez az egész, hogy maradj csöndben. Azt írja valaki, hogy pont most írt az unokahallgom, hogy megosztaná a Partizánt, illetve a tesztoriaidat, de munkakörül leírásuk van, hogy nem oszthatnak meg kormányellenes tartalmakat, mert figyelik őket. Laptop és teló és bukta van. Ez is érdekes számomra. Azon felül, hogy ez nem kormányellenes tartalom, mert a gyerekek melletti kiállás. Tegyük fel, hogy megosztja, és azt mondják, hogy ez kormányellenes tartalom, akkor azt kell kérdezni, a gyerekek melletti kiállás kormányellenes? Biztos? Akkor ezt így leírjuk? Kirúgtak azért, mert kiálltam a gyerekek mellett? Mindegy, nyilván nem fogja megosztani, nem is kell, csak ez is egy érdekes dolog így. Nagyon ki lennék, hogyha olyan helyen kéne dolgoznom, attól kéne félnem, hogy elmondom a véleményem, és kirúgnak. Nyilván az emberek rákényszerülnek, nyilván van olyan munka, amit csak kormányzati körben lehet csinálni, és amúgy szeretik, és a többi, de ez hosszú távon megeszi a lelkedbe ezek, hogy a magánéletben se csinálhatom azt, amit akarok, a magánéletben sem mondhatom, amit akarok, és akkor azt mondjuk, hogy elhagytuk a szocializmusba ezen. Azt mondjuk, hogy már egy demokrácia van, 33-34 éve? Biztos. Magunk mögött hagytuk a szocializmust, amikor az emberek félnek, hogy kirúgják őket, ha megosztanak egy instaposztot. Még egy dolog, ami miatt szerintem ilyen mérgező lett a politika, és szerintem ezekre a folyamatokra ráerősített, és ez a közösségi média, ahol buborékokba kerülnek az emberek, ahol egymásnak kommentelnek, hergelnek, stb. Szóval régen legalább összevesztél, de legalább élőben ott valahogy azért egy normálisabb hangnemet kellett megütni a legtöbbször, hogyha nem is egyezett a véleményetek a kocsmában, tudom is, valami összejövetelen. De a közösségi médiában, kommentek formájában sokkal könnyebb ocsmánynak lenni, sokkal könnyebb teljesen végletekbe gondolkozni. A közösségi média valószínűleg nem tett jót annak, hogy egészséges politikai diskurzusok legyenek. Azt se segít, hogy a kedves Facebookon gyakorlatilag a kormány pénzért vehet nyilvánosságot, és a Facebook, aki néha úgy próbált csinálni, mint ha ő nagy Lipsi lenne, szabadság meg minden, érdekes, azért a Megafon meg a kormány pénze köszi szépen, akkor leuralhatod a Facebookot, ha eleget fizetsz. De vajon tényleg politika, ami politika? Hú, jó szar cím van. Szóval közben amúgy szerintem csomó dolgot ráfognak a politikára, ami nem kéne, hogy politika legyen teljesen, vagy nem csak politikai kérdés legyen. Nagyon sokan összekeverik a közéletet a politikával, és vannak közéleti kérdések, amiben állást lehetne foglalni politika mentesen, mint például most ugye próbálták felszínen tartani Karsai Dániel főleg ugye az eutanáziát. Az egy közéleti kérdés lehetne, amit meg lehetne vitatni politika mentesen. Nyilván ez egy nagyon megosztó téma, de valamiért nem vitatja meg. Pedig ez egy kiváló alkalom lenne a politikának, hogy végre ne egymásra ugassanak, hogy mi téged utálunk, mi meg téged utálunk, hanem érdemi vita lehetne oldalaktól függetlenül, hogy az eutanázia a létjogosultságát bevezetését, hogy mennyivel emberségesebb lehetne egyes embereknek ez. De valahogy ettől az igazi kényes kérdésektől, amiről valahol szólnia kéne a politikának, attól elfordul, mert sokkal egyszerűbb csak egymást szídni és ugatni rá. Szóval a közélet az rengeteg érdekes és fontos kérdés vett föl, ilyen megosztótól kezdve addig is lehet, hogy az egészségügyről, az oktatásról, hogy mit oktassanak, hogy oktassanak, ezek fontos, érdekes közéleti dolgok lennének, amikről lehetne beszélgetni, de úgy érzem, hogy mindent politikán keresztül szűrnek már meg az emberek, és nem az van, hogy itt egy ügy, na erről mi a vélemény, hanem az van, hogy itt ez az ügy, várja, én melyik oldalom, jó, én ellenzéki vagyok, akkor nekem ez a véleményed, tehát a kormánypárti van, akkor neked ez a véleményed róla, és akkor ennyi. Az ügy már nem is számít onnantól kezdve, szóval pont kicsit fordítva van az egész, mint kéne, és addig egy csomóan nem is nyilatkoznak egy közéleti dologból, még nem tudják, hogy az ő csapatuk mit gondol. Erről. Az lenne fontos, hogy az igazsághoz jussunk közelebb, miközben csomószor nincs is igazság. Nyilván a politikában vannak érdekek, valakinek az érdeke érvényesülni fog, az kéne, hogy nem mindig ugyanannak az érdeke érvényesüljön, valami balanszban legyen a dolog, az, hogy ez a kurvára érdekes a politikában, hogy hogy lehetne úgy csinálni, hogy most neki kedveztem, mert sajnos ezt így lehetett megoldani, mert forrásaink végesek, máskor inkább neki kedvezek, mindenki egy kicsit elégedett legyen, mindenki megkapja, amit akar, de közben nyilván nem tud mindenki, bizonyos emberek lehet, hogy ellentétes dolgokat akarnak, de az a politika valóban szerintem az lenne a lényege, hogy figyelni ezeket az érdekeket, hogy mindenki azért elégedett lehessen, mindenki úgy érezhesse, hogy meg van hallgatva. Például ugye van az a hegemoni társas játék, négyen lehet játszani, és akkor van aki a munkásosztályjal van aki a középosztályjal, van aki a cégekkel, és van aki az állammal. Az állammal úgy nyerhetsz, hogy minél elégedettebb mindenki, a pontot az alapján kapod, hogy ki a legkevésbé elégedett, és inkább az alapján kapod a pontot, ha jól emlékszem. De ez egy érdekes dolog amúgy. Már csak ezt a társas játék szabályt kéne megfogadni egy kormánynak, de ilyen alap dolgokat sem tud, hogy azért figyelni, hogy ne legyen senki megkülönböztetetten kiemelt, és ne legyen senki teljesen elhanyagolva. Persze mindent valahol vissza lehet vezetni a pártpolitikára akarunk, mert a politikai pártok egy csomószor azért jönnek létre, mert van egy közös értékrendjük, akkor utána be lehet, azért meg lehet nézni, hogy A kérdésben ebbe az értékrendben mi illik bele. Nyilván az is jó, hogyha egy pártban megosztanak a vélemények, de azért annak is van előnye, ha viszonylag egy dolgot kommunikálnak, mert hogyha semmibe se tudnak megegyezni, akkor miért egy párt az egész, akkor miért nem külön párt, akik mondjuk meg tudnak egyezni dolgokban, és valahol a pártok is azért lennének, hogyha vannak bizonyos érdekeid, akkor ők képviseljék, és mindenkinek az érdekeire ott van a párt, hogy ezekkel a irányelvekkel értek egyet, engem ez képvisel a legjobban. De nem ez alapján megy már régóta a diskurzus, hogy kinek milyen a politikája, meg ki milyen szabályokat és törvényeket hoz, ez rég nem kérdés amúgy, senkit nem érdekel. Szóval mindenben ott van a politika, és ez az érdekes, hogy igen, következő pont, mindenben van politika. Mert lehet azt mondani, hogy én nem politizálok, de akkor gyakorlatilag semmiről nem fogsz beszélni, mert bármiről beszélsz, arra hatása van a közélet, vagy a politika, és a közéletre meg hatása van a politika, néha jobban, mint kéne. Szóval mondhatod, hogy én kivonom ebből magam, de biztos, hogy az életedre hatása lesz a politika. Hatása van, hogyha mondjuk vállalkozó vagy. Vagy azért, mert mondjuk katás voltál, egyéni vállalkozó, és kiúzták alulad egy hónap alatt például, az egy eléggé kézzelfogható, és volt annak is, akit nem nem érdekel a politika, amikor egy hónap alatt megszint az adózási formája, közben amúgy általában azért évvégig várni szoktak ezzel, hogy fel tudjanak készülni az emberek. De például ott van, hogyha mondjuk nem olyan vállalkozó vagy, hanem mondjuk építkezéseket csinálsz, valószínűleg akkor már régen érzed a politika hatását, hogy éppen a tendert sose te nyered meg, hanem vagy valami haver nyeri meg, vagy te is úgy nyerheted meg, hogyha abból visszaosztasz. Szóval nehéz vállalkozóként kikerülni ezt a dolgot, mivel már mindent átitat, mindent felvásárolnak, szóval vállalkozóként nem lehet kikerülni. Nem lehet kikerülni önkormányzatoknak, nem lehet kikerülni neked sem, mert hogyha nem vállalkozó vagy, akkor meg a fizetésed eszméletlen sok adót fizetsz be. Erre mindenkit emlékeztetnék, hogy kurva sokat adózol. És nem csak a bruttódat kell nézni és a nettó közti különbséget, hanem még azon felül ugye a cégek még szuper bruttót fizetnek, szóval még azon felül is fizetnek a cégek, mint amennyi a bruttód. Szóval ahhoz, hogy te megkapjál X fizetést, a cégnek sokkal többet kell kitermelni, és akkor jogosan mondhatnád, hogy bazek, ennyi adót alig kell fizetni valamilyen országban, és mégis folyamatosan lemaradunk. Folyamatosan utolsók vagyunk, romlik minden, rohadt. Befizetek egy csomó TB-t, ezt nem látnak el a kórházban. 6 éves várakozási idő van. Befizetek egy csomó adót, és nincsen tanár, leszakad a plafon. Szóval ezek szerintem azért jogos felháborodásuk. Ja, és utána még a megkapott, tehát már kiráz a ideg, megkapod a pénzedet, te elmész a boltba, és még befizeted nagyon sokszor a 27%-os áfát is még. Ami néhány szerintem a világon nincs több. Gyakorlatilag, hogyha az áfát is hozzávesszük, minden megkeresett pénzed felét az államnak adod. Dolgozol, és mondjuk keresel, nem tudom, 2000 forintot óránként, tud, hogy amúgy 4000-et keresel, csak abból 2000-et elvisz az állam. És erre azért, amikor az emberek a politikusokról beszélnek, akkor ők ilyen méltóságok meg ők majd azt csinálnak a pénz, amit akarnak minden, de tud, hogy te vagy, aki a fizetésed felét odaadja neki, hogy csináljanak vele valamit, és ebbe igenis kell, hogy legyen beleszólásod. Elmész a boltba. Nem csak az, hogy mennyi az áfa, de az, hogy mennyi mennyibe kerülnek a dolgok, mekkora infláció. Mindenki érezte most az elmúlt évek, hogy mennyivel ugyanaz a kosara, mennyivel drágább lett, az is politika. Szóval, hogyha csak arról panaszkodnak az idős nénik, vagy te a barátaiddal, hogy drágább lett X meg XY, az is politika valahol. Lehet mindenről úgy beszélni, csak ugatok, és közben a mögöttes dolgokat nem veszem hozzá, az egy egész partalan beszélgetés, főleg, hogyha valaki nagy nyilvánosság előtt teszi ezt, de akkor tényleg semmiről ne beszéljen, mert a politika mindig ott van, de akkor sose beszél a háttéréről, csak ugat arra, hogy hát ez szar, az szar, amaz szar, de ne menjünk bele, hogy miért szar, mert arról már nem szabad beszélni. Azt mondhatom, hogy szar. Mi? Addig, amíg valaki fel nem háborodik annyira, hogy már ezt megnevezze. Mert ha mondjuk lesznek, vagy vannak gyerekeid, akkor lehet, hogy látni fogod, hogy hát az óvodákban sincs minden rendben, nincs elég óvoda, nincs elég óvónő, sulis a gyereked, ott is látod, hogy nincs minden rendben. Hogyha egyetemista vagy, akkor lehet, az se tetszik, hogy nincsen Erasmus most éppen, gyerekekre is hatás van, az idősekre is hatás van, akik meg mondjuk többet járnak az egészségügybe. Ők is láthatják, hogy nincs minden rendben, pedig életük, egész életükben fizették az egészségügyet. A közhangulat, azt is meghatározza a politika, a környezeted, hogy mi, hogy fog kinézni egy város, mi lesz a falu főterén, milyen gyár lesz a falu határába, mit fognak felújítani következőnek, a kátyús utakat, vagy az iskolát, vagy ki tudja, lehet, hogy az ott lakó Neresnek a kastélya. Ez is egy eldöntendő kérdés, hogy melyiket szeretnéd, és ezek szerintem fontos kérdések. És hogyha még nincs ott egy Neres, akkor is egy az is politika, hogy eldöntsed, hogy a három opció közül melyik szerinted a legjobb. És a politika az egészségedre is ugyanúgy hatással van, nem csak a mentálisra, nem ugyanúgy, hogyha egy rossz egészségügyi ellátás, annak se segít, aki általában megszokta, hogy ő egészséges, mert egyszer egyfelől leszel idős, jó esetben, ha nem, akkor az lehet, hogy az is benne van az egészségügy. Másfelől meg az, hogy mennyi a várakozó idő, az, hogy milyen állapotban vannak a kórházak, az, hogy mit bírj lezel már? Jó, akkor én is. Fú, hogy nézel ki? Na jó. Ja, ha mindenre hatása a politika, tényleg teljesen politikamentesen akarsz beszélni, akkor semmiről nem beszélsz gyakorlatilag. És amúgy a politikáról lehetne mókásan is beszélni, meg indulatok nélkül is szerintem, ez már csak hozzáteszem. Mi is a baráti társaságban van egy csomó dolog, amin el tudunk nagyon, nagyon ordibálva vitatkozni. Már megvan, hogy milyen két részre szakadt a baráti társaság, és ki mit szokott ordibálni, és már ha nincs ott valaki, akkor helyette is ordibáljuk. Csokék a nagy kommunisták, mi meg a szabad piacosok, és nyilván nem a két szélsőség vagyunk, csak úgy szoktunk egymásra, hogy mondjam, hivatkozni, miközben nyilván csomó dologban egyetértünk, csak azért vannak vita részei ennek a dolognak, de hát ezen elvitatkozunk, elrögünk, az kész. Mindezek után miért beszélj akkor róla? Egyfelől, akkor tegyük hozzá, hogy lehetne ezt értelmesen is beszélgetni erről. Lehetne indulatok nélkül, lehet, hogy érdekes legyen, lehetne tények mentén, érvek mentén, tudom, hogy én ritka az ilyen, és kihallott már ilyenről mostanában főleg, hogy érvek és tények mentén beszélni a politikáról. Hát nem ezről szokott szólni, hanem a műsor olyan, hogy be kell hívni egy szélsőjobbost, egy szélsőbalaszt, egymásnak kereszteni, vitatkozzanak, aztán ennyi. És akkor mindenki óbégathatja a saját véleményét, ott, és akkor menjen mindenki haza. Vita az van, szerintem nagyon sok vita. Vita műsor van, de normális vita, ami érvek mentén van, az nagyon kevés. Mert mindenkinek megvan a agendája, és azt nyomatja, és nem azért mennek be ezekbe a műsorokba az emberek, hogy az igazságot keressék, hanem azért, hogy lenyomják a másikat. És nagyon kevés érdemi vita van szerintem a magyar kultúrában. És nem egyezik ebben Németh Balázssal a véleményünk, mert van tény. Hiába próbálják elhiteltleníteni a sajtót, meg mindennek elhordani, vannak tények. Régen úgy éreztem, hogy egyértelmű volt, hogy mi a tény. Most már, hogy mondjam, szeretnek elhallgatni, vagy megmásítani emberek tényeket, vagy úgysem, mintha nem léteznének, de igenis vannak tények. A tények nem, hogy mondjam, ilyen egyéni választás, hogy te mit tartasz ténynek. A tények azok tények, és ez sokat elmond, hogy egy közmédiában híradós ember szerint nincs tény. Ez sokat elmond a közmédiáról is. De igenis jó lenne, ha legalább a tényekben meg lehetne állapodni, mert addig, amíg nem állapodunk meg a tényekben, addig nem lehet vitatkozni. De a tényeket meg lehet találni. Vannak normálisan működő honlapok, normálisan működő hiteles újságírók, úgyhogy ne higgyétek el, mikor a mainstream média, meg az újságírók, meg már semminek se lehet hinni, de van, akinek lehet hinni. Van, akinek még van újságírói integritása, van, aki még utána néz a dolgoknak, van, akik még normális újságírókon viselkednek. Én mondjuk a 444-et annyira nem szeretem úgy unblock egy csomó cikk, az kicsit túlzásnak érzem, de a videós rovatukat sokkal jobban szeretem. De közben, ha mondjuk megnézitek azt, hogy van egy videó arról, hogy a 444 hogy hozta le ezt a Novákos ügyet, hogy történik egy újságírói munka ilyenkor, mert ők hozták ki először ezt az ügyet, aminek hát láthatóan, hát lehet, hogy volt igazság alapja, azóta lemondott két prominens politikusunk, lehet, hogy volt. Vagy ha megnézitek és csak maradjunk így a 444-nél, mert tudom, hogy arra jó idegesek lesznek, ha megnézitek az Ács Dani interjút a Telexen, hogy nyilatkozik ő, hogy jár el. Meghallgatom a Bohár Danit, aztán meghallgatom az Ács Danit, hogy őszintén tud beszélni, nem szkriptelten, elmondja, hogy mit, hogy csinált, és közben meghallgatok egy pártkatonát. Én érzek még különbséget. Én még nem tudom azt mondani, hogy mindkettő hazudik, de persze, nem a 444, a legeslekitelesebb honlap. Nézzétek például az Átlátszót, a Szabad Európát, stb. Szerintem a Telex is sokkal hitelesebb, mint a legtöbb. 24, meg a HVG-nek is hamarabb hinnék, mint egy Origónak vagy egy Indexnek. De az, hogy valaki még tartja a újságírói tényleg alázatot, szakmaiságot, utána nézést, hogy nem az a lényeg, hogy kit kell, mint a pesti srácoknál, hogy őt kell most ellehetetleníteni, őt kell támadni, hanem azt nézem, hogy itt egy ügy, az ügyet nézem, és akár jobb, akár baloldali bukik ki belőle, akkor is az ügyet előre viszem. Kíváncsi vagyok, hogy bár az Ács Daninak sikerült, ugye, hogy bal és jobb oldal is részt vett az ügyben, mikor lesz egy olyan tényfeltáró riport, az mondjuk a pesti srácokon, amiben akár belebuknak fideszes politikusok is. Na jó, és nyilván van propaganda mindkét oldalon, ott van a nyugati fény meg ezek, de azt is lehet látni, hogy azért az erőviszonyok már nem kiegyenlítettek, szóval nem lehet mindig a közepén megállni ennek a dolognak, miközben itt van egy óriás nagy propaganda gépezet. Másik oldalon meg ugyanúgy vannak propagandák, de hát már ilyen elhaló kis foszlányok, mert már annyira régen itt van minden pénz és hatalom, hogy egyszerűen, hogyha még a Gyurcsány minden erejével szeretné a propagandát terjeszteni, akkor sincs már meg annyi erőforrása, mint az államnak. Ja, vannak ilyenek, de van tény, az a lényeg. Hát igen, és ez a szokásos szöveg, ez itt is megáll, ha akár közhely, akár nem, hogyha te nem beszélsz a politikáról, akkor majd más beszél helyetted. Én nem beszélek róla, és a másik viszont beszélni fog azzal, gyakorlatilag neki adtál egy sokkal nagyobb platformot, mert minél többen nem beszélnek a politikáról, az a kevés ember, aki majd beszél, ő dönti el, hogy akkor mi lesz a politikai diskurzus lényege. És fontos lenne a párbeszéd is, és ennek része lehet az, hogy elmondod a véleményed, és a másik meghallgatja, ez valahogy így tök jó lenne az, hogy párbeszédek kialakulhassanak, ahhoz igenis beszélni kell a politikáról. Nem lehet mindig a semmibe beszélni a semmiről. Ahhoz, hogy valahogy előre menjen ez az ország, hogy kedvező döntések szülessenek, ami neked is kedvező, az valahogy ki kell nyitni a szádat, mert a néma a gyereknek ugye... Ugye, ahhoz, hogy elkezdődhessen egy értelmes párbeszéd, ahhoz beszélgetni kell. És igenis vannak fontos ügyek, és vannak fontos témák, amiről beszélni kell. Amit lehet arra hivatkozni, hogy nem beszélek a politikáról, de közben mennyire kurva fontos lenne, hogy a gyerekek egy rendes oktatást kapjanak, és erről se beszélhetünk, erről se. Vagy az, amiről most, amire próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy állami ellátásban, a gyerekgondozásban mennyi probléma van, mennyire nincs kihez fordulni a gyerekeknek. Teljesen kiszolgáltatottan ott vannak a gyerekek, és nincs kihez fordulniuk. Erről se lehet beszélni, mert még véletlenül politika lenne, és ezek baromi fontos dolgok, amiről beszélni kéne, és arra hivatkozó, hogy én nem politizálok, inkább bekussolsz ilyen kurva fontos ügyekre. Ez nagyon szomorú, hogy ezt is el lehet érni, hogy még azt sem mered mondani, nem tudom, hogy sajnos az egészségügy nem volt rossz tapasztalatom, inkább ne beszéljünk erről, mert ez is politika. Főleg azt nem értem, akinek tényleg gyerekei vannak, és nem látja, hogy vagy úgy van, hogy akinek az a baj, hogy könnyű ezt ignorálni, úgyhogy már van egy anyagi biztonságod, de vajon összességében ezzel jól fog járni az egész társadalom, hogy te kussoltál? Olyan társadalmat adsz majd a gyerekeidnek, amit nem fog szégyelni? Értem, hogy ő el lesz zárva a társadalom nagy részétől így, de vajon ez az ő érdeke akkor? Meg hát, hogy azzal, hogy nem politizál egy civil, azzal gyakorlatilag a politikusok fogják kisajátítani a közéleti kérdéseket, és nem szabad hagyni, hogy minden fontos dologról politikusok beszéljenek. Ugye az Orbán is mondta. Nem lehet lemondani az ország ügyeivel való törődésről, az iránti érdeklődésről, az abban való részvétel lehetőségéről két választás között 4 éven keresztül. Mert a végén még a politikusok tönkreteszik az országot. Ebben egyetértünk. És mégis ezt csináljuk. Azt se szabad, hogy elhitessék, hogy te nem lehetsz civil, mert ha megszólalsz, akkor már is szaladnak, hogy erre vagy arra az oldalra taszítsanak, bemocskoljanak, elhordjanak mindennek. Ezzel elérik, hogy inkább nem szólok föl, mert még azt mondja Dága Dani, hogy Gyurcsány, meg az Momentum, meg nem tudom ki irányít engem, meg a Soros, és akkor inkább bekussolok. Ez a legszörnyűbb, hogy így próbálnak elhallgatni. Nem az, hogy nem arról beszélnek, hogy te mit mondasz. Mondhatok bármit, ők majd csak azzal jönnek, hogy te akkor biztos ez meg az, meg amaz miatt mondod, mert ők csak ebbe tudnak gondolkodni, de ezt nem szabad ennek, hogy mondjam, aláfeküdni szerintem, hogy ignorálni kell ilyen szinten. Igen? Jó van, akkor attól még hagyj beszéljek, és itt van, amit mondani. De jó, de és akkor egy idő után senki se figyel ezekre az idiótákra, akkor talán elindult egyszer egy normális diskurzus. Meg hát el akarják érni, hogy ne beszélj a politikáról. Lehet, hogy valakinek ez kifejezetten célja, hogy te ne beszélj a politikáról, és még örül is neki. Akkor gyakorlatilag ő nyert ezzel. Jó, elértem a célom. Vagy beszélsz és túl ordibállak, vagy beszélsz és elhordalak mindennek, vagy elérem, hogy ne beszélj. Valamit el fogok érni, elértem a célom, megyek tovább, és a következő embernél is elérem az egyiket. És az, hogy úgy érzik az emberek, hogy sokat kell politizálni, azt gondolom, hogy inkább ott érzik az emberek, hogy sokat kell politizálni, ahol több a probléma. Valószínű Norvégiában is sok a probléma, és valószínűleg ott is van mit megvitatni a politikusok közt, de valószínűleg ahol nem azt érzed, hogy rohadt szét az ország, és szétlopják az egészet, és leépítik a demokráciát, hanem azt érzed, hogy jó, most másik nyer, de azért az ország rendben lesz, mert az emberekért dolgozik mindenki. Ott valószínűleg azért nem ennyire prominens az, hogy a politikáról annyit beszélnek az emberek, biztos beszélnek ott is, de azért nem ez határozza meg az egész közéleti diskurzus, de el tudod képzelni, hogy egy ország, ami működik, amiben nyitott a diskurzus, ott nem az a lényeg annyira, hogy ki van éppen a többségben, hanem az, hogy most milyen ügy van éppen, mi az érdekes ügy, és mi egyéb dolgaink vannak, de amíg ilyen állapotban van az ország, addig nyilván egy csomó olyan beszélnek a politikáról, mert nem az van, hogy arról beszélünk, hogy itt egy A lehetőség, ami jó, itt egy B lehetőség, ami nekem nem annyira jó, de érted, hogy miért jó másoknak? Most ezt vitassuk már meg, ez egy érdekes kérdés, hogy most melyik az A vagy a B lenne jó? Én a B-t szeretném, de én megértem az A-t is, megvitatjuk. Nem, itt az van, hogy A, B, C, szar, még szarabb, legszarabb, és akkor ezen vitatkozunk, hogy most hogyan lehetne kevésbé szar, miközben ott lehetne egy D opció is, de arról meg, ha arról beszélek, akkor el vagyok küldve, hogy sorosista vagyok. Kíváncsi lennék, milyen lehet egy olyan országban élni, ahol nem ezen kell, hogy fájjon az ember fej, hogy vajon mitől lesz holnap még szarabb? Ja, de hát mindennek ára van. Lehet nem politizálni, csak akkor egyszer majd meglepődsz az egészen, hogy hol tart ez az ország, akkor azért annyira ne lepődj meg. Mert ez az ára. Ez az ára. Megkaptad a pozitív dolgokat abból, hogy nem politizáltál, csak eljön egyszer az, amikor rájössz, hogy ennek volt egy ára, és akkor már lehet, hogy késő lesz, de úgy, hogyha erre gondolok, akkor a hallgatásnak is van egy ára. Nézhetünk extrém példát Oroszországban, amikor elkezdett ez a putyini rendszer kialakulni még a legelején, vajon, hogyha nagyon sokan felszólaltak volna ellene, akkor most itt tartan Oroszország, most meg már nem szólalt fel ellene senki, mert bebörtönzik a független, hogy ellenzéki médiát tönkretették, elüldöztek mindenkit, nincsen normális ellenzéki párt, mert nem hagyják, hogy elinduljon, csak a saját ellenzékük indulhatnak el. Lehet, hogy lett volna egy olyan pont, hogyha mindenki felszólal, akkor most nem jutnak el idáig. És lesz Magyarországon is egy olyan pont, hogy már mindenkinek a töke ki lesz, hogy bazeg, ez már túl sok, de most már nem is mondhatom, ha szeretném se. Milyen jó lett volna, akkor, még akkor mondom, amikor még lehetett. Mondjuk szerencsém, még az Unióban vagyunk, mert nekem az egy kicsit megnyugtató, hogyha nem lennénk az Unióban, akkor lehet, hogy gyorsabban mennénk az orosz irányba, mint szeretném. Szóval, ha egy pont lesz, amikor már mondanád, és nem mondhatod, akkor ez a hallgatásod ára, hogy túl későn akartad mondani. Valahol azt is érzem, hogy a politikáról nem beszélés, az valahol a felelősség elhárítás is. Az is felelősség elhárítás, hogy nem értek hozzá, mert te felelősséget, hogy tájékozódsz-e, de az is egy felelősség elhárítás, hogy én inkább ezzel nem akarok, engem ezzel hagyjatok békén, nem akarok ilyenekkel foglalkozni. Felnőtt emberként ez nekem már egyre furább, minél inkább valaki felnőttnek tartja magát, hogy ennyire eltolni a felelősséget ezekben a témákban. Meg hát mitől várja az ember a változást, hogyha ő nem tesz érte? Mert az biztos mindenki érzi, hogy lehetne jobb, biztos valaki szint tökéletesen működik mindenki. Nyilván akiket kitart a rendszer, azok főleg ezt érzik. De mitől vársz változást, hogyha te nem teszel érte legalább annyit, hogy beszélsz. Én még, hát sajnos még beszélni sem merek róla, de azért csak megváltozik valami, és akkor majd tapsolok neki. Amikor már biztonságos tapsolni, amikor már tuti, hogy mindenki tapsol, jó, akkor én is tapsolok, addig meg inkább nem. Nehogy megosszuk az embereket. Hogyha ez zavar, hogy az emberek ennyire megosztottak, ennyire megosztott a társadalom, ennyire egymás torkának esnek, az is egy politika, az is azt jelenti, hogy valami zavar, a közbeszéd állapot a zavar ebben az esetben. És az, hogy a közbeszéd állapota milyen, arról meg beszélni kell, hogy vajon mi az, ami ezt okozza. Meg érdekes nézni, hogy ilyen filmeket is a második világháború előtti időszakról. Így jöttek a törvények, a zsidó törvények, és mindig hát igen, ez azért már necces, de jó, biztos nem mennek tovább. Jó, hát igen, így szépen jöttek, és eljutottunk egész a holokausztig, így szép lassan, hát nem szép, nem volt olyan lassú, de érted, így mindig az emberekben az volt, hogy jó, de azért ez már durva, ez már, és aztán egyszer csak ott vagyunk, az meg onnan már nincs visszaút. Szóval nem egyik napról a másikra változnak a dolgok, nem úgy lesz, mint ahogy látjuk a történetben, hogy történt ez a nagyon egyértelműen morális pöcegödör, amit ott csináltak, amikor benne vagy a történelemben, akkor nem érzed ilyen élesen. Akkor nem látod ezt előre ennyire, de a jelek ott vannak. És nem azt mondom, hogy ilyen lesz most. Ez csak egy példa arra, hogy hogyan tűnhet úgy a történelemben, hogy már egyértelmű megvan, hogy kinek volt igaz, akinek nem, ki az, aki morális fölényben volt, ki nem, de ott akkor, ahogy szépen belemegyünk éveken keresztül ebbe, ott sokkal több az ilyen kognitív diszonancia, hogy jó ez, de itt biztos megállnak, jó ez nem. Szóval így az emberek hitegetik magukat, hogy ez miért van rendben amúgy. Jobb és baloldaltól függetlenül. Nagyon sok dolog van, ami miatt eleged lehet ebből, és nem akarsz erről beszélni, vagy kiállni bármi mellett, és megteheted. Kivonhatod magad ebből az egészből. Ha van véleményed, magadba tartod. Ezt meg lehet csinálni. De úgy érzem, hogy azzal, hogy nem mondasz véleményt, nem állsz ki semmiért, azzal, hogy csendben maradsz, azzal nem vonod ki magad az egészből. Annak is hatása van. Az is egy voksa közéletben, hogy szerinted merre kéne, hogy menjen. Bármikor a világtörténelem során, most is, 10 éve is, 20 éve is, 30 éve is, 50 év múlva, az, hogy az egészből kivonod magad, az, hogy semmiről nincs vélemény, és nem szólasz meg, az tűnhet úgy, hogy én ezen felülkerekedtem, de gyakorlatilag ezzel is befolyásoltad, és ezzel is választottál valamit. Sokszor az, hogy nem mondasz semmit, azzal mondasz a legtöbbet. Fogalmas nincs, hogy mennyi ember fog eljönni, vagy hogy milyen hatása lesz. Nem tudom, mi lesz pénteken, azt majd meglátjuk. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever.